Mondja a gyerekem. Na. Papírokat, mindig. Mindig intézik a papírt. Halló, itt vagyok itt vagyok a badartatáján. Jó van, nincsen most felveszünk be a mi a csodák a templomnál, vagy hogy mondja, most lett a templom kész, most lett az atyánál kész a dolog. Mennyit kell fizetnem neki? Mennyit fizettem neki, majd mindjárt megmondom. 10 000 dinár. Hát 8500 dinár. Akkor elég is sokat fizet. Meg akkor 1200 dinár volt a apádnak a mise még. Annak is mise. Akkor megkérje az árát rendesen. Megkérje az árát rendesen, így. A Ferenc atya azt kért, mennyit kért, az nem kért ilyen sokat? Nem tudom, hogy a Ferenc atya mennyit kért, vagy hogy kért, mert én nem tudom. De azt tudom, hogy ez ennyit kért. Nem álltál még?